time to get up that great big hill of hope for a destination. 32 lata temu na szczycie listy programu trzeciego Four Non Blondes. Cały czas próbuję się do niego dodzwonić, bo nowa książka nadchodzi i spotkanie w Osieckiej też. Vous pouvez laisser un message après le bip. Aha, w ten sposób. Zapraszamy do reklamy. Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj tani przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Już dziś oliwki Sorentmar w puszce. Już za 4,99. A serki lub sery Sorentmar, różne rodzaje, już od 7,99. Dla takich smaków zakupy robię w moim Lidlu. Barbara, no? A jakbym zainstalował apkę Media Expert, to chyba jakaś nagroda by mi się należała, nie? Marian, jak się zalogujesz, to możesz wziąć udział w loterii z super nagrodami. Łap za smartfona. Zaloguj się w aplikacji Media Expert i zgłoś się do loterii. Pula nagród o łącznej wartości ponad 1 300 000 zł. Weź udział do 14 września tego roku. Loteria powyżej 18 lat. Regulamin na mediaexpert.pl/loteria. Organizator Unique One Spółka z o.o. w Warszawie. Mega okazje w Pepco. Czas start. Od każdego czwartku do soboty wybrane produkty nawet 50% taniej. W tym tygodniu plecaki, piórniki i skarpetki dla całej rodziny. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Wjeżdżaj do szkoły z MediaMarkt. Tablet Lenovo Tab K11+, z ekranem 11,5 cala. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł, a teraz tylko 849 zł. MediaMarkt. Drogi bywają różne. Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata, jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Tymczasem w RTV Euro AGD. A te zniżki? To naprawdę czy wymyślone? Żeby były naprawdę, to ktoś je musiał najpierw wymyślić. Ekstra rabaty w RTV Euro AGD. Promocja na wybrane produkty do 15 września. Smartfon Xiaomi Redmi 15C. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 499 zł. Teraz za 449, taniej o 50 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Za 29 minut 15. Przysłowie. Tak, tak, to on. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Izabela pyta, skąd pochodzi potoczne powiedzenie jaja jak berety. Zacznijmy jednak od tego, dlaczego na coś zabawnego mówimy potocznie jaja lub ale jaja. Ma to prawdopodobnie związek z jajem jako symbolem młodości, a więc czegoś niedojrzałego, nie do końca poważnego i często postrzeganego jako głupie, głupkowate czy po prostu śmieszne. Być może ważne jest tu także nawiązanie do sfery seksualności i części męskich organów rozrodczych. Zwulgaryzowanie jakiejś sprawy to sygnał, że nie traktujemy jej poważnie i godnie. I właśnie tego wyjaśnienia dotyczyłby dodatek w postaci beretów. Berety po pierwsze nawiązują do rozmiaru narządów, a więc i do stopnia śmieszności jakiejś sytuacji, a po drugie przydają całemu obrazowi, który wyłania się z powiedzenia jaja jak berety, absurdu, co wzmacnia wydźwięk tego frazeologizmu. Korzystając z okazji, odpowiem jeszcze na pytanie pana Mateusza. Dlaczego na coś śmiesznego mówimy beka? Beka pochodzi prawdopodobnie od wyrażenia beczka śmiechu. Jak widać, mała beczka nam nie wystarczała i stąd właśnie beka, której używamy bez określenia śmiechu, ponieważ, jak się okazuje, sama beka jest dla nas czytelna. Z beczką niektórzy badacze wiążą także powiedzenie brak komuś piątej klepki. Mówimy tak o osobie niespełna rozumu.